bardzo wyjątkowy gość. Ona, Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz twórca, lider i wokalista zespołu Pectus, Tomasz Szczepanik. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 10, a serwis przedstawi Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda z okazji rocznicy odzyskania niepodległości wręczył w Belwederze nominacje generalskie. Jakie powinny być dalsze kroki rządu w sprawie kryzysu migracyjnego? Między innymi o tym dyskutowali goście śniadania w Trójce. W wielu miejscach kraju, ale i za granicą, punktualnie w południe wybrzmi Mazurek Dąbrowskiego. Generalskie awanse wręczane w Dzień Święta Niepodległości to szczególne wyróżnienie, mówił prezydent Andrzej Duda, wręczając je 9 oficerom i funkcjonariuszom. Uroczystość w Belwederze to część państwowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. A my łączymy się prawnie z Agnieszką Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, co jeszcze mówił zwierzchnik Sił Zbrojnych do uhonorowanych oficerów? Awans do stopnia generała to wielkie wyzwanie, mówił prezydent Andrzej Duda, wręczając te akty nominacyjne dla oficerów i funkcjonariuszy. Prezydent nawiązał również do sytuacji na polsko-białoruskim pograniczu. Przypomniał, że nasi przodkowie ponad 100 lat temu musieli o te granice walczyć. Podobnie jest też teraz, gdy trzeba dbać o nienaruszalność wschodnich rubieży. Po raz pierwszy na polskiej granicy zmagamy się z takim specyficznym zjawiskiem, jakim jest atak hybrydowy. Zdobywamy doświadczenia, ale dzieje się to wszystko w niemałym trudzie. Dziękuję panom generałom, bo w obronie polskiej granicy dzisiaj uczestniczy zarówno Polska Straż Graniczna, jej funkcjonariusze, jej dowódcy, jak i Wojsko Polskie. Awanse generalskie odebrało 5 oficerów Wojska Polskiego i 4 komendantów Straży Granicznej z oddziałów Podlaskiego, Bieszczadzkiego, Śląskiego i Karpackiego. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Tymczasem szturm na granicę nie maleje. Straż Graniczna poinformowała, że tylko wczoraj udaremniła niemal 500 prób nielegalnego dostania się do kraju. O dalszych krokach w sprawie kryzysu na polsko-białoruskiej granicy rozmawiali goście świątecznego śniadania w Trójce. Wiceminister kultury Jarosław Sellin podkreślał, że wszyscy, nie tylko politycy, powinni wyrazić solidarność z przedstawicielami służb pracującymi na granicy. Marzy mi się na przykład taka akcja, bo prawdopodobnie ten kryzys będzie trwał długo, żeby przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia obywatele wysyłali na przykład kartki świąteczne, bo oni będą musieli służyć. Oni będą musieli służyć również w czasie świąt, nie spędzać swojego czasu z rodzinami, tylko być tam. Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej zwrócił uwagę, że polski rząd powinien stale zabiegać o wsparcie na arenie międzynarodowej. Naszym zadaniem jest każdego tygodnia zaczynać od poniedziałku w MSZ-ach wszystkich państw Unii Europejskiej z raportem na temat tego, co się dzieje. Sytuacją na polsko-białoruskiej granicy zajmie się dziś na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Bezpieczeństwa ONZ. Biuro Programu Niepodległa zachęca, by w południe wspólnie zaśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Akcja odbędzie się w wielu miejscowościach, zarówno w Polsce, jak i za granicą, a szczegóły znajdziemy na stronie niepodległa.gov.pl. Można na naszym profilu, na Facebooku i w innych mediach społecznościowych zamieszczać zdjęcia, tak żebyśmy też w tej sferze cyfrowej mogli zobaczyć, jak wielu nas jest przywiązanych do naszych tradycji, do naszej historii. Mówił wicedyrektor Biura Programu Niepodległa Wojciech Kirejczyk. Także Polskie Radio przyłączy się do akcji Niepodległa do hymnu w południe. Na wszystkich antenach nadamy Mazurka Dąbrowskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po chłodnej nocy i porannych mgłach na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Jedynie na północy oddziaływać będzie front atmosferyczny i tam więcej chmur oraz słaby deszcz lub mżawka. W ciągu dnia temperatura będzie rosnąć i osiągnie od 7 stopni na północnym wschodzie do 12 na południu. Wiać będzie słaby i umiarkowany wiatr południowo-zachodni. Tylko na Podkarpaciu może być jeszcze porywisty, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jako dzieciaki uwielbialiśmy bawić się w wojnę. Najlepszy żołnierz? Krzysiek. Mimo, że się bawiliśmy, dla niego to było na serio. Dlatego zamienił plac zabaw na pole bitwy. Dziś już go nie ma, ale wciąż mogę mu pomóc. Fundacja Dorastaj z nami opiekuje się dziećmi żołnierzy, strażaków, policjantów, wszystkich, którzy zginęli na służbie. Przyłącz się do naszej misji. Masz szansę, by odmienić ich los. Wejdź na www.dorastajznami.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Week z Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD w super niskich cenach. Black Weeks w Media Expert. Brr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Przechodzisz czasem przez jezdnię bez rozglądania się? A gdy zdarzy się wypadek? Jak wytłumaczysz, dlaczego nie uważałeś? Bo rozmawiałeś przez telefon? Bo słuchałaś muzyki? Bo spieszyłaś się na autobus? Nie szukaj wymówek. Brak uwagi i pośpiech? Czy to cię tłumaczy? Korzystaj z przejść dla pieszych i zachowuj szczególną ostrożność. Kampania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego współfinansowana z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Droga do niepodległej. Z historykiem profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawia Piotr Łodej. Przed godziną mówiliśmy o przełomowych chwilach, które poprzedzały te wydarzenia, które doprowadziły do 11 listopada. Mówimy o październiku, mówiliśmy o wydarzeniach w Warszawie. To powiedzmy, jak ta droga do odzyskania niepodległości kształtowała się na terenie zaborów. Tutaj główną rolę odgrywały ośrodki w zaborze austriackim. Przede wszystkim takie dwa wydarzenia, bo okazały się kluczowe, mianowicie 19 października powołana została do życia Polska Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego. Jako ta struktura, która miała zajmować się organizacją życia Polaków właśnie na wspomnianym Śląsku Cieszyńskim. Natomiast z perspektywy takiej, bym powiedział, już o charakterze ogólnokrajowym, takim znaczącym wydarzeniem było utworzenie 28 października w Krakowie Polskiej Komisji Likwidacyjnej z Wincentym Witosem na czele. Była to jedna z trzech kluczowych struktur politycznych, które później z czasem po przekazaniu przez Radę Regencyjną władzy Józefowej Piłsudskiemu oddały się do jego dyspozycji, szybko podporządkowały się jego decyzjom politycznym. Droga do niepodległej. Trójka przed południem. W Trójce przed południem witamy Państwa, Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Radosław Wojtas, a realizuje Michał Jakubik. Wyjątkowy dzisiaj dzień i wszystko jednak będzie skupione wokół tego wydarzenia, jakim jest Dzień Niepodległości. Ryszard Jaźwiński dzisiaj porozmawia z Adamem Radziszewskim o tym, co się dzieje w Białostockim Ośrodku Kultury Podlaska Akademia Kultury, bo tam dziś pokazy filmowe związane z Narodowym Świętem Niepodległości. Myśl z reguły konstruuje się w obrazy, w słowa, ale także również w przedmioty, w zdobycze techniki. Pytanie, czy właściwie myśl, polska myśl techniczna miała duże znaczenie w odbudowie kraju po odzyskaniu niepodległości? Wydaje się, że tak. Opowiadają te przedmioty, te konstrukcje, historie, inżynieryjne sukcesy często stanowią przełom wyznaczający nowy kierunek rozwoju, zwłaszcza jeśli mają tak fascynującą historię jak tramwajowy, proszę Państwa, wagon silnikowy typu C, numer 260. I ten między innymi tramwaj można oglądać na otwartej w Krakowie wystawie Tramwaje na Wawrzyńskim. Ukraińca, a naszym gościem w tej godzinie będzie pani Monika Widzicka, główny inwentaryzator zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Też w tej godzinie rozpoczniemy nowe cykle, nową lekturę w Trójce. Będzie czytał Mirosław Zbrojewicz, a będzie to kolejna wyjątkowa książka Ferdynand Antoni Osendowski Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. I znów, drodzy państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście. Program trzeci. Wrzuceni są w świat i wrzuceni są w siebie, wszyscy pod niebem. Czy będziesz żył tak jak pan lub gdzieś pod płotem i sam? O, tego nie wiesz. Czy będziesz żył pośród gór, czy może miast wielkich chmur zasłoni je, wrzuceni w siebie? Jak wielki pożar jest świat, co wiecznie trawić się ma od nieba aż po ziemię. Choć wiecznie płonie ten świat, to w sercu wierzę, że wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj, wody mi daj. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w płyn uratuj mnie. I przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie. Trójce przed południem czas na film. Działająca przy białostockim Ośrodku Kultury Podlaska Akademia Kultury zaprasza dziś na pokazy filmowe związane z Narodowym Świętem Niepodległości. Tematyka prezentowanych dokumentów odnosi się do historii szczególnie ważnych dla lokalnej społeczności. Fajny film. Dzień Niepodległości świętowany jest oczywiście również w Białymstoku i oczywiście filmowo, bo coś specjalnego przygotowali Państwo na dzisiejsze popołudnie. Tak, w związku z 103. rocznicą niepodległości przygotowaliśmy dwa dokumenty, to jest 17 dni, które zdecydowało o Polsce Leszka Staronia i Bitwa Niemeńska Stepana Skrzypczaka. To są filmy dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o pewien akcent regionalny. Otóż Bitwa Niemeńska miała miejsce w dniach 20-26 września 2020 roku. Wtedy 21 września do Białegostoku przyjechał Józef Piłsudski. Na dworcu kolei warszawsko-petersburskiej był ustanowiony sztab generalny i stąd z Białegostoku Józef Piłsudski kierował Bitwą Niemeńską, ostatnim etapem końca bitwy 1920 roku, sukces Bitwy Warszawskiej, i ten drugi etap Bitwa Niemeńska zakończył działania wojny polsko-bolszewickiej i to doprowadziło do podpisania w Rydze traktatu ryckiego, w którym wytyczono granice ówczesnej Polski okresu międzywojnia. Bitwa Niemeńska 1920 to ten drugi z pokazywanych dzisiaj filmów. Tak. A co można powiedzieć o 17 dniach, które zdecydowały o Polsce, czyli filmie Leszka Staronia? To jest film, który był kręcony w Białymstoku. Jest o tym, że przez kilka dni od 21 września do 26, kiedy zakończono akurat Bitwę Niemeńską, ta bitwa, która miała miejsce na obecnych terenach województwa podlaskiego, w Sejna, Brodnie. I tu jest ten etap pokazany, kiedy Józef Piłsudski kierował z Białegostoku końcem działań wojny z wojskami sowieckimi Michaiła Tuchaczewskiego. No i oba te wspomniane filmy będzie można zobaczyć dzisiaj po 15:00, oczywiście w Białymstoku, w znanym tam doskonale wszystkim kinie Forum, ale nie tylko obejrzeć te filmy, ale też o nich podyskutować. Tak, bo zaprosiliśmy pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, pana Waldemara Tyszuka, który opowie o tej Bitwie Niemeńskiej, no i oczywiście porozmawia z naszymi widzami Podlaskiej Akademii Kultury. Na dworcu PKP stał pociąg sztabowy, którym dowodził Józef Piłsudski. Ten film też pokazuje akurat przybycie Piłsudskiego w 1921 roku, gdzie ówczesne władze miasta Białegostoku przyznały tytuł honorowego mieszkańca Białegostoku. I w tym filmie reżyser Leszek Staroń idzie tropami ówczesnej wizyty Józefa Piłsudskiego w Białymstoku w 20 i w 21 roku. Czyli w ten sposób wątki lokalne łączą się dzisiaj z tymi, które dotyczą całego kraju. Tak, bo nam zależało oczywiście w tym pokazie zaakcentować ten aspekt regionalny akurat ważnej rzeczy, jaką była Bitwa Niemeńska i to, że marszałek Józef Piłsudski kierował tą bitwą z naszego miasta, z miasta Białegostoku. Z Adamem Radziszewskim z Podlaskiej Akademii Kultury rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Pomaluj wszystko na czarno, żebym nie widział. Pomaluj wszystko na czarno, żebym nie słyszał, że może się coś stać.

Państwo, jednym z aspektów wolności jest możliwość przemieszczania się, swobodnego poruszania się, dotarcia z miejsca A do miejsca B, zakładając, że się do tego miejsca B chce dotrzeć oczywiście. Wczoraj rozpoczęła się wystawa Tramwaje na Wawrzyńca, a tam prezentowana jest w historycznej, liczącej ponad 100 lat, pierwszej zajezdni krakowskiej. Właściwie tramwaje są prezentowane po prostu. Tramwaje, które tworzyły ten rodzaj wolności po odzyskaniu niepodległości i wcześniej. Naszym gościem jest pani Monika Widzicka, główny inwentaryzator zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Tramwaje. Ile tych tramwajów możemy tam zobaczyć? W tej chwili możemy zobaczyć 9 wagonów. Elektrycznych, normalnotorowych, ale też wagon konny z jeszcze powiedzmy najwcześniejszego etapu rozwoju transportu publicznego. Możliwość przemieszczania się to jest bardzo ważny aspekt wolności, bo przecież no, jeżeli się odbierze to człowiekowi, to jednak ma trudności w przekazywaniu informacji, w poznawaniu świata, poznawaniu innych. Tramwaje w budowie tej Polski niepodległej to jest też aspekt, który państwo podkreślacie podczas tej wystawy. Pani Moniko. Tak, tutaj no, takim pretekstem czy powodem, dla którego możemy tramwaje też tematem odbudowy polskiej państwowości jest wagon typu C, który znajduje się na wystawie. Wagon z naszych zbiorów, który niedawno przeszedł gruntową konserwację i teraz jest taką perełką i naszej kolekcji i tej wystawy. A to jest wagon, o którym można powiedzieć, że jest pierwszym w pełni zaprojektowanym i wykonanym przez polskie przedsiębiorstwo kilka lat po odzyskaniu niepodległości. Co to znaczy wagon typu C i co znaczy numer 260? Wagon typu C to jest typ po prostu tej konstrukcji. To były wagony zamówione przez przedsiębiorstwo Tramwaje Miejskie w Warszawie. W 1925 roku Warszawa zamówiła 30 wagonów tramwajowych z firmy Lilienthal i Levenstein, warszawskiego zakładu przemysłowego. I nasz wagon oznaczony numerem 260 jest jednym z zaledwie dwóch zachowanych do dnia dzisiejszego wagonów z tamtej dostawy. To było wielkie przedsięwzięcie, bo przecież po zakończeniu I wojny światowej, odzyskaniu przez Polskę niepodległości, kraj był zrujnowany, był przede wszystkim też podzielony, był nierówny, w zależności od tego, pod jakimi zaborami był ziemię, zupełnie różna była ta infrastruktura i po prostu no, bogactwo też tych regionów. Stan komunikacji był słaby, stan komunikacji dużych miast był też nie za dobry. I cóż, i jednak starano się odbudować to, jak to wyglądało, jakie trudności napotykali się wówczas organizatorzy tego przedsięwzięcia. No tutaj znowu ten przypadek warszawski możemy dać za przykład, ponieważ poza tym, że jakby miast, ta gospodarka, infrastruktura komunalna miasta no była jednak zniszczona no w wyniku takiej rabunkowej też polityki zaborców w okresie pierwszej wojny. Same zakłady, które Lilienthal, Rau i Levenstein, które w swojej ofercie miały produkowały maszyny, wagony kolejowe, także wagony tramwajowe, no w trakcie pierwszej wojny to wyposażenie zostało wywiezione przez armię rosyjską na wschód, w okolice Charkowa. I dopiero w 1921 roku część tych maszyn, tych ciągów technologicznych mogła wrócić do Polski na mocy traktatu ryskiego. Właściwie dopiero ta restytucja części zakładu przemysłowego umożliwiła rozpoczęcie produkcji tramwajów, wagonów tramwajowych w Warszawie na potrzeby warszawskiej sieci komunikacji miejskiej. Ale żeby wagony mogły jeździć, to też potrzebne są tory, to też potrzebni są maszyniści, ale też w ogóle, żeby je skonstruktować, żeby to wszystko zrobić, potrzebni byli ludzie. I jak to wyglądało od tamtej strony? Znaczy tutaj oczywiście potrzebna jest infrastruktura, potrzebni są ludzie. My na przykład w Muzeum Inżynierii Miejskiej w większym stopniu może eksponujemy przypadek krakowskiej komunikacji, gdzie jednak można mówić o zachowaniu pewnej ciągłości. Tutaj jeśli chodzi o motorniczych konduktorów, też możemy wskazać taki ciekawy wątek, mianowicie w okresie I wojny światowej, no to armie zaborcze rekrutowały oczywiście mężczyzn na fronty I wojny a komunikacja miejska musiała funkcjonować mimo wszystko, zachować pewną ciągłość. W związku z czym mamy informacje o tym, że w Krakowie w miejsce mężczyzn motorniczych i konduktorów znalazły zatrudnienie kobiety w okresie I wojny i pracowały jako konduktorki i rzadziej, ale jednak jako motornicze no, do początku lat 20. A co potem? Same rezygnowały, czy po prostu rezygnowano z nich? Myślę, że raczej ten drugi wariant. To znaczy jednak to działała ta presja mężczyzn, ojców, braci powracających z frontu, którzy no, odzyskiwali swoje miejsce, swoje posady w strukturach krakowskiej spółki tramwajowej. Więc był ten etap feminizacji zawodu, jak zresztą w bardzo innych wielu działach produkcji przemysłowej chociażby, gdzie feminizacja pracy była takim sposobem na przezwyciężenie trudności okresu wojennego. Tak, na szczęście już teraz można się dzielić różnymi zawodami i nie trzeba ich dzielić na męskie i żeńskie. Tramwajowe wagony typu C, którego jeden egzemplarz możemy zobaczyć na Państwa wystawie, jeździły w Warszawie podobno do połowy lat 50. Tak, do 1956 roku kursował. Po czym został wycofany. To jest zresztą bardzo podobnie jak w przypadku innych wagonów tych produkowanych właśnie w latach 20., 30. XX wieku. One w polskich miastach kursowały nawet jeszcze w latach 70. Na wystawie takie wagony. Z Pani punktu widzenia, jakie znaczenie w i odbudowie, i w ogóle w funkcjonowaniu miast ma ta infrastruktura komunikacyjna, miejska komunikacyjna? No, powiedziałabym, że kluczowe. To jest taka newralgiczna infrastruktura. Jeśli myślimy o miastach chociażby z początku XX wieku, właśnie z okresu międzywojennego, bo to są już duże organizmy, tak? Proszę sobie spróbować wyobrazić, jak mogłaby funkcjonować Warszawa, dajmy na to lat 20., już jeszcze bez zorganizowanej sieci komunikacji publicznej, komunikacji tramwajowej, która jednak jako pierwsza wchodziła do miast i dopiero z czasem była uzupełniana o linie autobusowe. Przecież nie było, znaczy samochody były, ale to mieli niektórzy tylko samochody. Tak, no samochody jednak były takim luksusowym dobrem transportu, a mieszkańcy Warszawy, co ważne, też różnych grup społecznych i chociażby robotnicy, rzemieślnicy, żeby przemieszczać się do swoich miejsc pracy, no jednak tramwaj był tutaj najlepszym rozwiązaniem, tak? który wzmacniał taką mobilność społeczną, zarówno w zakresie, nie wiem, przemieszczania się do pracy, do domu, ale chociażby też jakichś wyjazdów rekreacyjnych w czasie wolnym. Znowu dość ciekawe, to pierwsze linie tramwajowe w Krakowie prowadziły do parków, do Parku Jordana, do Parku Krakowskiego. To bardzo dobry pomysł. Może powinno tak być nadal, że powinny być linie dedykowane gdzieś, no teraz to musiałoby być poza miasto, tak naprawdę do jakichś miejsc wypoczynkowych byłoby łatwiej, byłoby mniej korków. Wystawa Tramwaje na Wawrzyńca to można już oglądać w Zajezdni na Wawrzyńca w Krakowie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Monika Widzicka, główny inwentaryzator zbiorów Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Bardzo dziękuję i zapraszam do naszego muzeum. Thank you. Drodzy Państwo, czas na nowy cykl prozy w Trójce. Przez dłuższy czas jeździliśmy rowerem, to teraz pojeździmy konno. Antoni Ferdynand Osendowski, Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, konno przez Azję Środkową. To jest historia ucieczki autora z Rosji, ogarniętej przez rewolucję, do odzyskującej niepodległości Polski, a czyta Mirosław Zbrojewicz. Antoni Ferdynand Osendowski, Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Część pierwsza. Przez kraj krwi i przez kraj wiecznego pokoju. Zamiast przedmowy. Przed nawałnicą bolszewicką musiałem uchodzić z Petersburga na Syberię jeszcze w 1918 roku. Do stycznia roku 1920 przebywałem na Syberii, gdzie rządy bolszewickie zastąpiły rządy admirała Kołczaka, którego doprowadzili do upadku monarchiści i nieudolni ministrowie. Po katastrofie syberyjskiej, gdy Kołczaka rozstrzelano w Irkucku, a 5. Polska Dywizja Syberyjska znalazła się w zdradzieckich rękach bolszewików, którzy szybko zalewali cały kraj, bez bojów, posuwając się na wschód za resztkami zdemoralizowanej armii rządu syberyjskiego, zaczęły się na Syberii prześladowania Polaków. Wystarczyło mieć nazwisko o polskim brzmieniu, żeby być skazanym na śmierć. Musiałem więc myśleć o dalszej ucieczce. Na początku 1920 roku los rzucił mnie do Krasnojarska, miasta położonego przy brzegu wielkiej i pięknej rzeki Jenisej, której źródła rodzą się w górach Urianhaju, a ujście ginie w Oceanie Lodowatym. Z kilkoma Polakami układaliśmy plan ucieczki do Urianhaju i dalej, do Mongolii, Chin, Europy. Lecz wypadki zmieniły nasze zamiary. Moi znajomi zostali aresztowani i umarli na tyfus plamisty w więzieniu, a grupa katów bolszewickich przybyła po mnie i przypadkowo, nie zastawszy mnie w domu, urządziła na mnie zasadzkę. Uprzedzono mnie w porę. Przebrawszy się w ubranie wieśniacze, wyszedłem za miasto, wynająłem pierwszego lepszego sybiraka powracającego na wieś do domu i za kilka godzin byłem już o 40 kilometrów od Krasnojarska, w małej wsi otoczonej ze wszystkich stron gęstym lasem syberyjskim, czyli, jak nazywają go chłopi miejscowi, tajgą. Tu przyjaciele przysłali mi karabin, 300 naboi, siekierę, nóż, kożuch, herbatę, suchary, sól i kociołek. Po kilku dniach ten sam chłop odwiózł mnie w głąb lasu, gdzie stała porzucona przez właściciela na wpół spalona chata, w której jeszcze czasami znajdowali nocleg miejscowi myśliwi. Od tego dnia stałem się człowiekiem pierwotnym. Lecz wtedy nie przypuszczałem, że to potrwa tak długo. Nazajutrz, po przybyciu do tajgi, wyszedłem na polowanie i o kilkadziesiąt kroków od chaty zabiłem dwa olbrzymie głuszce. Dalej spostrzegłem ślady jeleni i doszedłem do przekonania, że braku pożywienia odczuwać nie będę. Jednak pobyt mój w tym miejscu został raptownie przerwany. Fragment pierwszy. Tajemniczy przyjaciel. Powracając po kilku dniach z polowania do swojego schroniska, spostrzegłem dym wychodzący z komina chaty. Z wielką ostrożnością, skradając się do domu, zauważyłem dwa osiodłane konie, a przy siodłach żołnierskie karabiny. Zorientowałem się od razu, że dwaj nieuzbrojeni ludzie nie mogą stanowić poważnego niebezpieczeństwa dla mnie, posiadającego doskonały manlicher. Bez szmeru okrążyłem chatę od strony ściany pozbawionej okien i nieoczekiwanie wszedłem do izby. Z ławki z przerażeniem porwało się dwóch żołnierzy. Byli to bolszewicy, gdyż do barankowych kołpaków mieli przypięte czerwone gwiazdy, a do kożuchów na piersiach brudne czerwone kokardy. Po powitaniu usiedliśmy. Żołnierze zdążyli już przyrządzić herbatę. Popijając ją, wszczęliśmy rozmowę. Żeby odwrócić od siebie ich uwagę i podejrzenia, powiedziałem, że jestem myśliwym z odległej wioski i że zatrzymałem się tu, gdyż dawno już wytropiłem w pobliżu kilka gniazd soboli. Od bolszewików zaś dowiedziałem się, że z miasta posłano do tajgi znaczny oddział jazdy, który zatrzymał się o 15 kilometrów stąd, a ich wysłano na zwiad, by sprawdzili, czy nie włóczą się po lasach jakieś podejrzane osoby. Pojmujesz, towarzyszu, rzekł jeden z żołnierzy, że szukamy kontrrewolucjonistów i będziemy ich rozstrzeliwać. Odgadłem to już wcześniej i nie potrzebowałem bynajmniej jego wyjaśnień. Moje starania były skierowane ku temu, aby przekonać nieproszonych gości, że jestem zwykłym myśliwym syberyjskim, nie mającym nic wspólnego z kontrrewolucją. Jednocześnie myślałem o konieczności natychmiastowego przeniesienia się po odjeździe bolszewików w inne, bardziej bezpieczne miejsce. Zapadał wieczorny zmrok. Twarze moich gości stały się jeszcze mniej pociągające. Żołnierze wyjęli z torby butelkę spirytusu i zaczęli pić, zakąszając chlebem i popijając gorącą herbatą. Alkohol szybko działał, więc i bolszewicy, wymachując rękoma i uderzając pięściami w stół, zaczęli głośno rozmawiać, przechwalając się ilością zabitych burżujów. Śmiejąc się głośno, opowiadali sobie wzajemnie o wesołych dniach w Krasnojarsku, gdy wyłapywali znienawidzonych kozaków i spuszczali ich pod lód Jeniseju. W którymś momencie żołnierze zaczęli się o coś spierać, lecz prędko ich to znużyło. Powoli zbierali się do snu. Pójdę rozkulbaczyć konie i przyniosę karabiny, rzekł młodszy i przeciągając się wstał z ławki. W tej chwili drzwi prowadzące na dwór rozwarły się szeroko. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz. Jeśli możesz, tańcz, jeśli możesz.